następne łączenie z DJ-em Luną 24 listopada. To będzie noc z piątku na sobotę. Sprawdźmy, czy statek TSK nie zboczył z trasy i czy znajduje się na właściwych torach. A naszym drogowskazem tej nocy jest Violent Noon grupy The KVB. Ninja. Signs in the dark. Songs of a stranger. Now we might be before they part. They hung the preacher. And One, Shouts of Joy, kompozycja, którą najczęściej kończą koncerty. Czy w najbliższą sobotę tym nagraniem zakończą swój występ podczas trzeciej edycji Warsaw Dark Electro Festivalu? Będziemy mogli się już przekonać w okolicach północy, albo nawet kilka minut po północy, bo grupa And One jest tak zwanym headlinerem tego festiwalu. And One, która powoli zmierza ku obchodom 30-lecia działalności. Początkowo podążała tym samym tropem, co grupa Depeche Mode. Nawet zdarzyło nam się kiedyś przygotowywać taką audycję i wraz z Państwem wybieraliśmy zespoły, które jakby najlepiej naśladowały grupę Depeche Mode i w tym pierwszym okresie grupy And One, no to ona była dosyć wysoko na tych notowaniach naśladujących Depeche Mode, ale później zaczęła kroczyć coraz bardziej własnymi torami i teraz już ma w swoim dorobku wiele, wiele przebojów, niekoniecznie zawsze brzmiących tak jak wspomniana wcześniej formacja. Na rozgrzewkę jeszcze jedna kompozycja, która na 100% pojawi się również w Warszawie. Chyba nie tylko Military Fashion Show będzie w trakcie tego koncertu.

said, why not write something that's not so deep and meaningful? But the truth can be so tragic and beautiful. Blythe said she could never tell anyone just how she feels. How will anyone know when she caves in and it all gets real? W najbliższą sobotę w Warszawie. Gdzie jeszcze warto się wybrać? Na pewno warto się wybrać dzień wcześniej, 26 października do Hybryd, gdzie zamelduje się zespół The Black Queen. 2 i 4 listopada, to uwaga, bo bardzo ważna data, Wrocław Industrial Festival, między innymi zespół grający dzisiaj w trzeciej stronie Księżyca, The Soft Moon, grupa Clock DVA, która ma zagrać w całości cudowną, nieziemską, którą doskonale słuchacze programu trzeciego znają, płytę Pirate Dreams. To na pewno będzie wielkie wydarzenie na tym samym festiwalu. Między innymi jeszcze Darkwood i Agresiva 69 grająca swoją pierwszą płytę. 5 listopada w Warszawie, a 6 listopada w Poznaniu The Underground Youth. 10 listopada w Pogłosie w Warszawie Soft Kill. We Wrocławiu 15 będzie można się przenieść w lata wczesne, lata 80., późne 70. i sprawdzić, jak brzmiała kiedyś grupa Joy Division, a to za sprawą muzyka, który w tym składzie wtedy tam występował, Peter Hook and the Light. Przypomnę, 15 listopada w wrocławskich Zaklętych Rewirach. 24-25 listopada to kolejna wizyta grupy Editors w naszym kraju i 25 listopada to również wizyta Gary'ego Newmana. Myślę, że możemy już Państwu w tej chwili zdradzić, że w trakcie następnej naszej audycji nie tylko będziemy gościli na pokładzie Brendana Perry i grupę Dead Can Dance, ale również Gary Newman pojawi się muzycznie. Nie osobiście, ale muzycznie na pewno blok poświęcony temu panu się pojawi. I uwaga, uwaga, wielka niespodzianka, to będzie już pod koniec listopada w Pogłosie w Warszawie. Zespół, który ostatnio należy do moich ulubionych. Lee Porcelain. To jest wielka niespodzianka. Koncert niestety w środku tygodnia, ale zrobię wszystko, żeby być na tym koncercie. A, i 26 jeszcze, byłbym zapomniał przecież, 40-lecie grupy Bauhaus, Peter Murphy. Na tym koncercie również będziemy. To we Wrocławiu. I to jest poniedziałek, ale to jest czas odległy. Jeszcze będzie czas o tych trzech ostatnich koncertach Państwu opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Dzisiaj koncentrujemy się przede wszystkim na tym, co w najbliższą sobotę wydarzy się w Warszawie. Stali słuchacze będą wiedzieli, jeżeli wymienię dwa imiona. Volkan Doruk.

Najpierw She Passed Away, a przed momentem Agent Side Grinder. Ciekaw jestem, jak ten ostatni wypadnie z nowym wokalistą. Trzymam kciuki. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i dorówna poprzedniemu niezwykle charyzmatycznemu. Na zakończenie opowieści koncertowych jeszcze raz End One. Don't. też obowiązkowy punkt programu podczas ich koncertów. pełnia@polskieradio.pl to adres, który jest cały czas do Państwa dyspozycji, nie tylko w trakcie pełni. Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami na temat muzyki prezentowanej w trzeciej stronie Księżyca. Zachęcamy Państwa również do odwiedzania stron internetowych tsk.info, jak również facebookowej strony Trzecia Strona Księżyca. Cały czas prosimy o aktywność. Spotykamy się 24 listopada. Za chwileczkę Piotr Łodej. Trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. A na zakończenie jeszcze jedno nagranie z Księżycem w tytule. The Killing Moon. To będzie oczywiście grupa Ico and the Bunnymen, ale w wersji, której mogli Państwo jeszcze nie słyszeć. Do usłyszenia. Under blue moon I saw you, so soon you'll take me up in your arms, too late to beg you. Oh, cancer, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. In scarlet nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Took me up in your arms, too late to beg you. Oh, cancer, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, until you give yourself to him. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. him. And up against your will, through the thick and thin, you will wait until you give yourself. You give yourself. You give yourself to him. Damn.